जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान जय भोलेनाथ उदरी मथन तेजाला चरत ಮಂಡಲು ಪ್ರಕೃತಿ ಶುಲಧಾ